emoji soldier. O fut la apel că pot. Stau pe apă, tu pe pot. Baby, fă-mi tot fără capăt. Sunt iepuraș, mănânc carot. Dame ca romă, sun, nu răspund cu alo. Am la tunel la Cuscano. O pun capră ca fă. Am un cadou de jos ce porți, mănânc platou. Gelul pe mine, ce nasol. Le prind o la sol. Pasă, pasă, gol. Nu mi-amintesc, eram ator. În studio îmi iau o ore, dar durează un secol. Devastăm hotelul, trei îl pierde cu busol. Am un sol ca încât tine, cred că vreau să-i fac viitor. Eu chiar am pis de criză, nu fac griji că-s la subsol. Atât de cioc am fac fulgere ca tot. Cu lucrurile pe ca noi, stau ca noi în minge în nasul lor. Cu asta mă ocup de când eram minor. Fac un canon gata cu stratul de oson. Vreau ca boss, grămit, am pantalon. Fusta sus, micul prinț, în salon, yeah. Urcând zeppelin, eu sporul cataron, yeah. Trimit felicită, Post Malone, yeah. Fac un canon gata cu stratul de oson, yeah. Fusta sus, micul prinț, în salon, yeah. Urcând zeppelin, eu sporul cataron, yeah. Trimit felicită, Post Malone, yeah. Post Malone, yeah. Trimit felicită, Post Malone, yeah.